إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة المؤمنون خلق الله تعالى الخلق ولا غنى لهم عن خالقهم وأمرهم جل جلاله أن يشكروه في السراء ويلجأوا إليه في الضراء ومن تعرف إلى الله تعالى في الرخاء عرفه ربه جل جلاله في الشدة جياب ألا إن جت جمرا سبحانه وتعالى إذن بلنوا ألا دنانغل في أكوج من إذن قمسنوا إذن توب إذن دتوا في أودي الله إذن ناقي يرمين الله كسل يون إذن لاد عليه الصلاة والسلام إذن ناقي الله يو ألا فيون دنانغل في أكوج من أدنى إلى أكرة إذن ناقي جمرا سبحانه وتعالى يو ياخو بكتوج من سورة أيباج من sunu menni jiyabe Allah joomiraado tagi tagore Allah ne Allah bani adam ko Allah tagi dum wawa yondinaade ga joomun joomiraado yamiri men kadi yemmantumo sanga yaajende sen ñolaama kadi sen bittima en bilima yen dum dum ko Allah yamiri men dum annabi wi kala ganduudo Allah sanga ganduuda yaajende cedele ngarema Allah anduma alam tara anna yunus alayhi salam lamma kana fi batnil huti fada وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ارتفت دعواته إلى السماء قالت الملائكة يا رب هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة من هذا يا ربنا قال الله تعالى هذا عبد يونس قالت الملائكة يا رب الملائكة يشفعون النبي الله يونس يا رب تنجي هذا الرجل لم يزل يرفع له أمر صالح ودعوة مجابة قال الله تعالى بلى ثم قال جل جلاله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أي بندرا بسن جيبي كو كالن كو سا عندي الله سانغا يا جند سانغا فادا عندي جوم أندوما سانغا سا بيتيما الله أندوما كون ما غاندا الله سانغا يا جند سا عندي الله سانغا يا جند الله كنيمنا أندوما سا بيتيما سن جيبي غاندا النبي يونس عليه السلام الله حالني من قسم كو در قران جوادو جيادو الله إن يا لانا لانا بيتي يا سنان دو يالتينا ودا هن kuraji mbada kura hawre makko wedda der maayo he kanko samde maayo he lingu todda demo der redu lingu to wi la ilaha ayo nyaguri Allah ko tawhid o wi dewta ala sona non no hunde fokkongol fongol lo buri Allah yiddi gol lo kongol o wi labal wodani ma jomam min latima ko tonbe ngadi tonyange makko do ko yihi taw yamirore arani yimbe makko be awon ko halde mabbe o mittino yihi jomira subhanahu wa ta'ala ndaw halika do hal du'a makko huccido asman malaikaji Allah kajum en bayno heftimbe daande deni demi kono joomiraado o do to noddi Allah to no haawnide der reedu lingu e der nibbere maayo der nibbere lingu libbere reedu lingu e ganda malaikaaji ngone nyaagaade joomiraa subhanahu wa ta'ala ne namni joomiraado yo ko maccudam yunus wondo demi joomiraado o no sanga ya jeene nyen foko ko noddatma nyen foko ko ganda golle mo jena ngab o do ganduda nyen fom juugi golle ngabbintede duawuji joomiraa wi an hakay du wade Allah jaabi duaw makko yamir lingu yo wukitmo e ndo yalti kadi o sellani Allah rokkimo don ko wiyete gede ko ina wona sababu fo o darto ko yaawi yaawi ko ina rokka mo cellal Allah yi sonano kanko o do mo heewno cubi hinaali heddo no reedu lingu ha nyane mo yami ba asun kono sen jeewi kadi ko weñi ɗon koko weñodiri e oɗo ko woni Firaun, kanko nden ganduɗa babbe feƴƴe gaare makko tigui o fuɗɗi yoolade woni miijade pour haalde ganduɗa o wi konngol ganduɗa dewteɗo ala sowna kanda banu Israel en ko gon ini ko kono haala kane gabbito malaikaji mbi jomiraɗo oto ngal ɗo dangal jeddinigal minen nde min keftinan ndiɗo dangiri jomiraɗo wi ko jibi Firaun wonɗo kay jibril ƴetti ɓakkere waɗe hunduko ye sukko i ko joni mbiyata Allah ko joni kalta bonandeji ko mbaɗɗa ka foof nelaɓe nela e ma defte gadda hunde foof kalanɗa calɗa joni puɗɗiɗa wobde korloɗe ɗo an a yi ha mbiɗa ka Allah. Firaun wino ko Allah darno yolira nder mayo luggugo ha no yañgo junnata nde ka Allah mabɓe ko jasɗo wawa lummogol ɗo widande futtini praali ɗum won diƴƴomo humbata eyyi jomira subhanahu wa taala ɗum waɗi jaɓananimo jomiraɗo wi Allah ana waqad asayta qablu wa kunta minal mufsidin ko joni mbiyata ɗo la ilaha illa tawa lutti Allah woofi a waɗi bonandeji ha heewi a laatima ganduɗa ko yiiɗi wat boni ɗum wiyete neɗɗo yo tubguiɗo law koy kono gacca ha mayde arema mbiyaɗo wi a tuuba tawa hankkadi a naate kor horel mayde jomiraɗo wi on tuubabo yo jaɓetake fallamiya ko yanfauhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana kanko annabiyo sallallahu alayhi wa sallam eyyi ko hono dani woni ko holli men ɗum waɗi ko Allah tilliɗe nder Qur'an ndeka sa huccite Allah ñande caɗele kemma foof Allah wallena sa runkitima Allah noon ha bone waɗi a wi aɗa wiyaye ge Allah jaɓata sen ƴeewi konngol jomiraɗo nder Qur'an ko noon wi Allah wi jeyaɓe yiɗɓe muɓe omo yiɗiɓe an yuhibbuhum wa yuhibbuna lamma ahabbahu ahabbahum nde ɓe jinno Allah Allah yiɗiɓe jomiraɗo wi a yejjitɓe Allah ɓe welsidiɓe Allah ɓe nasullaha fa nasiyahum tawi ana woppi Allah a yeehi a ganda a yeehi aɗa rewi nde ko wona Allah Allah woppuma Allah wi lamma na istahaqu nisa nde jejjitno Allah Allah yejjitiɓe Allah kam yejjita woppidiɓe ganda yejjitgol mabɓe Allah Allah wi wa makaru wa makara Allah e peeji ganduɗa peeje bonɗe Allah fewjaniɓe peeje wonɗum woni jaza ul makirin Allah wi falamma zagu azaga llahu qulubuhum a gila nde ɓe gooñi e Allah ooñi ɓerde mabɓe tanke ko on ñaara tan woni golle ma ko woppude diine Allah ko woppude tawhide Allah ko woppidir jokkude nelaaɓe Allah an ko on ñaara tan haalaji ɗi gamnata ko gartata e aduna Allah ooñi ɓerde ma an haysa hollama deftere hunde foof waɗama nafata jomiraɗo wi innahum yakiduna kayda Allah wi nafiqeɓe peeje tan ɓe bana bonɗe pewjata Allah ne fewjanaɓe Allah wi akidu kayda Allah wi innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum nafiqeɓe peeje bonɗe tan hoda hodade Allah Allah ne ko ɗum woni ko yoɓirtaɓe ɗum waɗi ganduɗa jeeyaɓe Allah joom haqqillaji foof ɓe gandi daga bani adama hani huccude koye jomum guila law ɗum woni adraka dalika aqwamun uqala fa arafu hajatahum ila rabbihim alladhi la yukhayyibu man raja ɓe jeehi ɓe kuccini hajuji mabɓe Allah mo ganduɗa yeɓota ko kala jortiɗo ɗum sa jortima Allah Allah ganduɗa bonnata jikke ma Allah wimata min komi cattuɗo saka yimɓe ne goppa kam jeyana kongoye dame janane Allah yimata won ñaguiɗo kam calimuru kuɗɗum jomira subhanahu wa taala la yudayyu man da'a Allah yeɓota ko noddowoma ko noon kala noddowo Allah jomiraɗo subhanahu wa taala wallete tan ko noon ganduɗa kanko Allah o la yaruddu man amanahu wala kala ganduɗa joguiɗo Allah jikki man ammalahu wala yansa man sa'ala joguiɗo Allah jikki Allah bonnata jikki Allah kadi yijjitta ñagotoɗo Allah sen ƴeewi annabiyo sallallahu alayhi wa sallam ñande wolde badri o yalti ko on walla diine Allah nde fa ida bayna yadayhi jeishun la qibla lahu bi annabijo haali diina makko ɓe cali ɓe ndimo yelti madina kadi mbi hol sababu mo heɓa toon doole heefereɓe makko gummi makka gaari ha sera madina ɗo ɗum woni ganduɗa ñande wolde badri to waɗi ɗo kanko annabijo nde o yalti wi heefereɓe tawi hono mabɓe hewde foof Allah ɓen ko ujunere no fawi kanko sahaba makko foof ko temen tati so fawi ko seeɗa kanko annabijo ñande mum o dari omo ñaago Allah o wi allahumma in tahlik hadihi al isaba la tu'badu fi al ard jomam gillo groupel hande ɓeɗo so kalkima de wonta rewede leydi he nden nde ko heefereɓe jogoto ha joni ganduɗa ko wiyete doole ko annabijo ñaagui Allah omo moolo omo wallino omo ñaago Allah du'awuji kewɗi du'a o man zallat lillahi raqabatuhu neɗɗo jankinaniɗo Allah mo dande mum ƴurani Allah wa sajadat lahu jabahatuhu wa fadat lahu aynah jeyaɗo Allah cujjirowo ganduɗa cujjunowo Allah mo guite mum jaltinta gonɗi batte yidde Allah e hulde Allah fa nadara llahu ila alyadaini daiyatain Allah dari juuɗe annabijo ɗiɗi e fa ida huma yadani tahiratan ko juuɗe ɗi laɓɓe cer ma lamasat harama ɗe juuɗe kay memani ko harmi wala adat haraman de dokkani ko harmi de ndari annabi jomirado ko de Allah ndari ganda fewde gite annabi jo fa idha huma fil layli bakiyatain ko gite balojo woyde batti kulul Allah to nyaloma kadi ko maqduda tan ganda gila ganda kala ni yitere makko wiina yanay ko mojjano suran gite makko artira gite de وإذا الفمود داعي في النهار مسبح جمرا دار هندو كوكا ندك هندو كو النبي ينال لك ويد سبحان الله كونون كد كيو دو زيكو سفتور الله وفي الليل متعبد شاكر جم والد كو رود الله يتود الله دو ودي دو اوجي غاندا هيواني بونتو دي اسمانو جي دم من غوديتي ملائكاجي كيو دي سمب دول غاري ان مبال جياب الله بي الله يدي بي الله بي ben jiyabe Allah huccitbe Allah Allah huccite munen andube Allah sanga ganda chadele Allah andi dumen andube Allah sanga yajene Allah andi dumen chadele idha halal hamu wa ghayyama al gham wa shadda al karbu wa azama al khatbu wa daqati al subul wa darat al hiyal nada al munadi ya Allah فيفرج الهم وينفس الكرب ويذلل الصعب وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون كوني دي ووري جياب الله سنغوجا هيبي تامبري هيبي تاديل موني كو ويتي غاندا مصيباجي غاري نوكوجي فو غاندا بيلر ياجي on sa peje fon don kanama ko dende jeenowo noddo jiado Allah sadi su wayindani noddo Allah sa noddi Allah ko den gojaaji giwata ko den himmeji njaata ko nen ganda kala ko tinno Allah newno ko Allah woni newnowo Allah wi kala nemaaji jiido ne koy mon ko to Allah wi tayu kadi cadeele kebi mun ko feewde on Allah ngona to don luuka wa idha ajdabatil ardu wa zabalatil ashjar wal azhar wa ghara al ma'u wa qalla al ghidha wa shadda al bala wa mata az-zar'u wa jaffa ad-dir'u wa istaghatha shuyukhur ruk'a والأطفال الرضع والبهائم الرضع نادوا جميعا يا الله كنيده so ganda cadeelo hakkere mawni ledde njuri ko wiete ganda hunde fo oli ndiyameje kori imbe donki yarde donki yarnudo nyamde famditi cadeele mawni ko wiete ganda gaweje ganda njuri hakkere wadi ko wiete jese de fo ganduda cilti hay hunnati hebede ganduda e dammiri ganda wadi dum fo natti birede njiyare na yebe na ganda ina jabe ha turi ina nyago Allah njiya cugulo muuna kon ganda ina jurmini njiya haydabe je ganduda ay hunde bawa dum do fo on sa imbe jamira ko yonoddo Allah so noddi jomira subhanahu wa ta'ala ko Allah wawi uddi demul asmanuji jabo do awuji ko wede cadele ko Allah itta Allah wi huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyul hamid alladhi kango de kango adda ndiyam kango adda faabo so imbe ganda jehi ha piptima ha ganda kuli payi Allah wi kango sankitta yurmende makko ko Allah woni kedo ko Allah woni jettado ويشهد المرض بالمريض وقلت حيلته وضعفت وسيلته وعجز الطبيب وحار اللبيب نادى المنادي يا الله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون سنياو كدي ستي دونياو دو هانكادي مي فو بيبتي ما هانكادي كو ويتي بيجي فو مباداما كو ويتي غاندا ليددي دكتور اغال فون دون كاني كو ويتي جوم حكيلاجي ام بوديما ويامدي هانكادي موغاما بيمي اون سا كادي بنودو كامبي فو الله الله يول فو جاباادو نوتانادو نيدو نيولادو سنودي خول باادو هونچودي تاديلي اد موجير لومتي نمون ليدي اسكي كو ديوتيدو غودو ووندودي الله ني الله يكوني فامدي كو تسكوتو دون حالا الله واذا طرب الجنين واشتد الكرب وعظم الانين واش كانت الام على الهلاك وايقنت بالمات ونادت يا الله فيزول انينها ويخرج جنينها كيف حدث ذلك ان الله على كل شيء قدير والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون كون داني جياب الله سوغاتيري ستي كو ويته غاتيري ستيدي كو ايدن غاندي غاتيري كو هوني غاندو دا تشاد ال ماودو غوني هن ko wiyete ottali kewi ko wiyete lukali mawni yummo yayiri maade gite mon yenanaama ko maayata on sa kadi onodde ya Allah Allah itta ganda cadeele ngata werende Allah adda ko wiyete ganda mojjer bingel ngel yalta hi hono dum ne wonirta Allah wi kanko hunde fo mo waawi Allah wi ko Allah yaltina mon deedu yummira e mon tawa ganda na hay hunde Allah rukuma apara wi jogida pour ha keba gandal ngata Allah rukuma ko nande mo nanata waawa andude Allah rukuma jiide mu yeta ganda wa adda rukuma bernde odo apara bernde kala ko nanda jiya keftina ganda Allah wi de gedo wadiri ko belma e mantu Allah ko ni ngare manten jomiraado subhanahu wa ta'ala barando men de do mojjereji fo wa jalla jalaluhul maladu fi shidda wal anis fi al wahsha wan nasir fi al qillati fa kam min dhanbin maghfur wa aibin mastur wa hajatin mufdiyah wa qurbatin mufarraja wa baliyatun marfu'a wa ni'ma mutajaddida wa sa'adatun muktasaba wa shaqawa mumhwa wa kam fi asqa'i al ardi min jumu'in qamat tad'u rabban jalila fi sa'atin wahida bi lahadatin bi hajatin متنوعة وألسنة مختلفة، هذا يدعو في لغات متشتة، ولذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون. Engan di ko joomira tigi woni ganda molo yimbe sanga cadeede ko Allah tigi woni jeeto wo bani adama sanga yemede ko Allah tigi wallata ma sanga de dole ma pamdi adadu ma famdi heewi bakkar ganda Allah yaafu ma heewi ayibe madda Allah surma heewi haajuma Allah humti heewi cadeele ngare ma Allah itti heewi bala wuji ganda chamno ma Allah bamti heewi neemaaji nyen fo Allah na ngara e dow ma e malal ke heewi ganduda ko wiyete malkise boore do Allah mumti do wadi sen jeewi jiyaabe Allah aduno jiya yimbe heebe nan dari e leer goto sa agoro gor fon nodda Allah e demgal mum kanko joomira subhanahu wa ta'ala kanko wi kanko waawi jaabaade de gede fof hayl kala ten tuubdo jaban dum min hum muznibu yasalu rabbahu maghfirata dhanbi wa maridun yad'u an yashfi marada wa minhum faqiru yasalu salala dayni wa minhum madlumun yasalu nusratahu wa hayran yasalu dilalata wa minhum fa subhana man la tashtabi wa alayhi al-lughat wa la taltabisu 'indahu al-hajat ko hondani jiyaabe Allah jiyan yimbe be na nyaago Allah ko bakkudin be tan jittan ko ya Allah yaafu ko non kadi Allah yaafo bakka be ko nyaabe jittan ko yo cellu Allah sellina be ko wasmi jittan ko yo kebe hunde ko jubir nyamalon mun Allah walla ko non be ko toñaabe jittan ko yo jingan Allah jin be do ganda ko yimbe wembe tan ina bemban donki andur foto kucci Allah hollabe lawol pewal e mojjere ina heewi ha heewi dum do fo joomira subhanahu wa ta'ala o sekantaabe o haabantaabe batti nyaamni di e ganda nyaagundeji ino bay hewde ana nyaago Allah Allah na be do yiddema e nandane bani adama sare e mun nyaagima nyaagima nyaaso boyta nan gadi wara ka tampini dum don kanko joomira subhanahu wa ta'ala gandal makko e haajuuji ganduda fir yimbe be fo Allah gandal mum firtima hen kanko joomira subhanahu wa ta'ala du war jiyaabe Allah ko non wal maridu fi karbihi wal asiru fi asrihi wa fi lahdatin yaghfiru dhanban yassuru ayban yakshifu karba wa yajburu katiran wa yughni faqira wa yuallimu jahilan wa yahdi dhalan wa yafukku aniyan wa yaksu ariyan wa yashfi maridan wa yuafi mubtalan wa yaqbalu ta'iban ko andani jiyaado Allah Allah mbiɗen sellina ñawɓe itta caɗele neɗɗo dahaɗo walla ɗum no ɓuccitori kanko Allah suura aybaju itta caɗele ko hunde seeɗa wonno hebbina neɗɗo basnoɗo rokka ɗum ha heewa mo andano andina ɗum neɗɗo majjunoɗo no wemba Allah rokka ɗum holla ɗum lawol korondani jeeɓe Allah neɗɗo mo alano comci hay hunde o holtina ɗum oɗo ko ñawɗo Allah sellini ɗum jeeɗi heɓanoɓe jalabuji bonɗi Allah ittimo hen sa yi oɗo yi koɗo yano ha fifta kono selli ɗum ko joomira subhanahu wa ta'ala waɗata dani ko joomiraɗo se mbi en limta moƴƴereji makko ganduɗa ko waɗanta jeeya makko ene heewi ɗum de ko oɗo Allah fo haqqu man zikr kala mo waɗa siftoro ko oɗo Allah kanda siftorde kala mo waɗa rewa ko oɗo Allah kanda rewde kala mo ganduɗa mo waɗa yetta ko oɗo Allah ɓuri hande yettede kanko joomiraɗo subhanahu wa ta'ala arafu malaka kala ganduɗa jeenaɗo kanko ɓuri yurmade timade mum kanko joomiraɗo subhanahu wa ta'ala ajwadu man su'ila kala ñaagateɗo Allah ɓuri wonde karasire e dokko kanko joomiraɗo subhanahu wa ta'ala ina jeeya nemaji moƴƴere ko waɗani jeeyaɓe makko wadda e mabɓe caɗele sahaji holi batte beele mabɓe ñoole e peewe makko Allah adda e ma caɗele yi tan ko nande dandema eyyi joomiraɗo subhanahu wa ta'ala yi tan ko nande dande maɗa ñaagomo eyyi laɓɓinana joomiraɗo subhanahu wa ta'ala tawa andano Allah ganda batte a ñawi batte a huuli a fayi hucca e joomi tawa meeɗa huccude e makko joomiraɗo subhanahu wa ta'ala fo no waɗira nden hunde yo Allah wi hay heefereɓe Allah winde adde mabɓe caɗele e balawuji Allah فمسكانوا لربهم وما يتضرعون يا رب جنك ناكي الله بلورلكناك الله يفلو لا إزجاهم بأسنا تضرعوا كهدين تشد الانغار يا مبين دي بنود دكم بنغولي توكم ميوالا بي جوم رادو فيلنغ عند هاي بيادو نفسا ندي الله دوانكو جوم راد سبحانه وتعالى يختبئ سيد الأخيار في ظلمات الغار فيلتفت إليه أبو بكر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا كانكو النبي صلى الله عليه وسلم هافر بن بدي مو بالي بالي هاو جوكي أندر هير كانكو النبي نسود نبر بن بالو هير هافر بن غاري هاندر سير مكون دونكي يدم ها أبو بكر يا رسول الله دمدين هاوني سو غوتو مب ندار ندس فيل مونتان سوينا سوينا تمن النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر ما ظنك بإثنين الله ثالثهما هو تشكو دا يمبي دي الله ودي تاتو Allah watti tato wila tahzan inna Allah ma'ana woto suno Allah ina wonde men dum Allah haali men der Qur'an ko non kadi en nabi Musa yihi o mo wonde yimbe makko garnama julbe be kewani Fir'auna e kunuji leedi fo darina riwabe kanko annabi Musa alayhi salatu wassalam de ko yihi mayunani yeso mabbe donki bennude e yimbe makko be non kulli be payande be choyni kono Fir'auna arambi ya mu'min Musa inna la mudrakun ay minen de ka ko min heftabe e min jalti so min gandunugo hondani annabi Musa luuke do bi kala inna na ma'i rabbi sai be alla na wonde am alla ma fewna nam lawul ma alla wala men jaltirgal kanko ennabi musa jomirado jamiru yo tappu sawru ndu e mayu he labi ndani ni be jaltiri fir'auna joli hande halki ennabi hudu alayhi salam kanko ne himbe wuro makko leedi fo dindi ndari no way famdude dole yim on renkon makko way famdude ni be jawi ha joni fere makko e ganda be ngare be kulbi namo be dentinamo kanko ennabi hudo luuke do mabbe furi bo fakiduni jami'an summa la tunzirun o wi kala ko mbaɗon wadde jottine kam woto muñane kam ni o wi inni tawakkaltu ala llahi rabbi wa rabbikum min bakkilimi jikkam woni koye joomam jeyɗo mono ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha kala daaba mo jiiɗa ko allah nangi dabbungol mum ko allah ɗowi so allah yettinani baajol yettata ko mo so yettinani ma yaara yettata so yettinani ma nagge mbaɗe pettal nagge walla allah du munna haƴa e neɗɗo kono joomiraɗo nana eltiɗeɗo geɗo foof ina waɗi sere yimɓe wi fof ko allah elti allah jogi ko allah yettinani hen fof yettota ko ennabi luuɗo alayh salamu ganda malaikaji teddun gari na jippimo yimɓe makko noon ko faaji reɓe gari ganda ne jiiɗi yande malaikaji ɗi kanko ennabi ganda luuto o wi law anna libi kom ɓuuɓa tan kono hande no mbawmi wutande yimɓeɓe so mbeɗe jogino sembe aw awi ila rukni shadid walla mbeɗe jogino tan nokku jokdu tinndu tan to mbeɗa moolo mbeɗa ƴoño ennabi annelaɓe allah ɓe mbimo minen noon min gona yimɓe komin malaikaji allah inna ruknaka shadid to moggitoɗa ɗon a tiiɗi ɓeɗo mbawa yettindema bonandeji mabɓe bondenedi mabɓe nde kanko ennabi nelaɗo sallallah sallam nde o janggi qissa luuɗo o wi rahimallahu luutan o wi ha gore yo allah yurmo ennabi luuɗo lakada kana yawi ila rukni shadid omo molino omonno nokku jokdu tinndu kono taw kanko anda haade malaikaji ɗi mbimo inna rasulu rabbika woto hulɓe en jottintama bonde nedi caayi sayagal mabɓe ngal yettota komo sen ƴeewi nabi allahi danyal alayhi salam oɗo ne malaika toño lamɗo toño o biyeteɗo buhtu nasara habasa on ganduɗa nangui mo haɓɓimo ha tiiɗo waɗi mo nder kaso ina anda sanga guerek en sanga laamuji bonɗina ɓenni so neɗɗo nangama kaso waɗama hen ɓe gaddata ko ganduɗa baroɗe keyduɗe ɓe nanna ɗum e kaso heyo ñam jomum silkete ɗum ɗon ɗon ɓe ƴetti baroɗe ɓe nani ɓe gudde oɗo innabi biyeteɗo Danyal alayhi salam kanko oɗo ɓe daari ɓe ƴeewa hankkadi baroɗe ɗe no jogori ñamirde mo ɓe daara ɗum ɓe belto kanko inni bo ɓamti guite makko dow asman o wi alhamdulillahi alladi la yansa man dakara alhamdulillahi alladi la yukhayibu man raja alhamdulillahi alladi la yakilu man tawakkala alayhi ila gayri alhamdulillahi alladi huwa rajauna yawma tasuu zununa bi amalina alhamdulillahi yaksibu huzana inda karbina alhamdulillahi alladi yajzi bil ihsani ihsana alhamdulillahi alladi yajzi bis sabri najah kanko innabi allah wi jomam mi yettima an o meeɗa yejjidde siftorɗo ɗum o o wi an allah sawnata jikki joguiɗo ema jikki o amoni jomiraɗo jettoɗo gojanima woppitta neɗɗo bakkiliɗo ema woppitta ɗum e ko wona ɗum woppitta ɗum e hoore mum o wi jomiraɗo jettoɗo gojanima ko amoni jikki amen ñande ganduɗa fiyakuji amen jiiɓi ñande jikkiji amen bone amen batte golleji amen bonɗi o wi dendagal godani jomiraɗo subhanahu wa taala mo ganduɗa yoɓirta moƴƴere tan ko moƴƴere alhamdulillah joɓirowo moƴƴere ko wiyete najat ko wiyete ha joni daal ko kanko ennabi allah oɗo ko hono dani ganduɗa ko jiyaɗo allah moƴƴo fa ida abdun saliha arafa leylu buka a jamma na anduno bojji makko ñalawma na andi dokkal makko ko wiyete debbo mayiraɗo walla miskino walla wundumbare walla neɗɗo ganduɗamo alaa hay hunde ɓeɗo fof no ganduno oɗo gorko jiyaɗo allah deka kaso udditama tan fa ida al asadani fi zawiya yimɓe ɗamino ko yiide baroɗe ɗen ñamoɓe ji ganduɗa mbara kon kono joñi ha to no jusi e lecci kadama taw ko ullu kon ko hono dani ɓe woni jiyaɓe allah allah ne dandaɓe allah ganduɗa allah ne yiiɗiɓe allah jomiraɗo subhanahu wa taala yuhibbuna on noɓe jiiɗi allah ɓe ɗoftani allah noddugol kamɓe yidde mabɓe allah wona nodditade tan ɗemgal taw wona haqiqa no waya hande neɗo ñaagui allah yo allah heɓɓito an yo allah faabo en jomiraɗo subhanahu wa taala holli ganduɗa yimɓe anduɓe yidde allah nde guille allah waɗi ko charɗi allah wi kul qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni tawi tan on laatimoɗon jiiɗi allah keedi caggal innibamo yuhibbukum llahu allah yiiɗa moon kala jiɗɗo allah yiiɗa ɗum ko hono dani jeyaɓe allah ma sana'i aleyka illam tinanun wa misa lil anumil faidati jomiraɗo komin jettatamaɗo ko wona sowona ko moƴƴere maɗa soko moƴƴere allah ni addata bani adama andude allah yittude jomiraɗo subhanahu wa taala wa man ta'arafa ila llahi fi raha arafahu llahu taala fi shidda kala ganduɗo allah sanga ganduɗa faaɗede so sanga jeende allah anduma sanga e faaɗede ɗum waɗi jeyaɓe allah sen ƴeewi hono dani hanki jeyaɓe allah moƴƴuɓe ko hono dani ibo aboubacry ibnu ayash o woni mo mbiyeten hafsi hafsi mo noon ten haala mun o e ɓeɗo jeyaɓe allah kanko wiyanno ganduɗa e nder ganduɗa yontere fof kanko mo sirkanno wonno deftere Allah de ko hon donda ni ko su lewru korka abi be jaa hen ganda yontere fu hakke laabi didi kanko be do jiaabe Allah mojjube mbadi golleji mojjube gardini kono sa reeni jomira subhanahu wa ta'ala sa andi Allah e hebbini korkaaji ma e julde e do'awuji a reeni gite ma a reeni farji ma woni andi Allah sanga ha joni yaajana su taadere kibima Allah anduma du wadi annabi alayhi salatu wassalam nde dedo simore telli lam yakun alladhina kafaru min ahli kitab annabi ji noddi sahaba makko gotan we Ubay ibn Ka'b o noddi on wi'a Ubay o wi labbayka ya rasulullah o wi jomirado yamiri mi jangi do mande do simore lam yakun alladhina kafaru kanko o do Ubay hafti o ya rasulullah o wi jomirado hali inda mo wi hali inda ma kanko o do jiada Allah o wi sen jeewi annabi sallallahu alaihi wasallam meedi noddude bilali o wi bilali argay bilali ari annabi sallallahu alaihi wasallam o yuhaddisni bi arja amalin amalt halnam hol golle fo l'islam golluda ko burda daminade kay modjerne hen o yimin demi nani ne jami aljanna pelle mata nan dippa cagala men nan non jarata ni der aljanna hako ganda ji ade yaha yasam der aljanna hako gadol de kam aljanna bilal yi woni min kay min gollani ko damini min kay no wadi modjere o yisona meeda salligade kala lere e aduna he kala sanga caldigi mi julnan Allah darde didi e o yimata ko den hunde hondani jiabe Allah ko hondani jiado Allah ardinan ko modji Allah anduma Allah wi ganda bani adama innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak ala ma kana fika wala ubali Allah wi eh ma bingel bani adama tanki ko mino Allah noddata de ka noddudu ko wana Allah mojjan o wi tanko mino Allah njortida mi yafo bakatuji ma kala wono baada mi wanda eh ma bani adama law balagat dhunubaka anana as-samaa thumma astaghfarta li ghafartu lak Allah yi sahibini leendi fo bakatuji hadi njotti asman tagal mon wi Allah joma mi yafumi yafo mi wadi ko boni mi tuubi Allah yi mi yafo tam mi wandaga ni law ataytani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataytuka bi qurabiha maghfira annabi sallallahu alaihi wasallam adu wi ganda jiado Allah jomirado wi hadithul qudsi haysa ari ada hebbini fado leedi go fof bakatuji kono ari non bakatuji di fof shirku billahi alaihi Allah yi mi yafo ma fof eden nyaagi Allah yo Allah yafo en nasallahu tabaaraka wa ta'ala yuqarribana ilayhi waj'alna ma yata'arrafuna ila rabbihim jalla jalaluhu fi shiddatihim wa fi rakhaihim ya la rukmin andud anna sanga ya jene sanga faden fo eden be rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.